ozali nzambe ozali mokonzi. Ozali nzambe papa ye ole ole ole oh emba na nani ye ye ole ole ole ole na bele la nani ye ye osi ekangi ngai moto na kimela wapi ye ye Samuel ete yanga Yesu na bele mana ye ye papa te yanga masia ye na bele mana ye ye Flori pesanga nzambe na kimana ye ye Yahweh, Yahweh, Papa, tango ekokie. Olobaki na mokolo suka, okosopa molimo na yo. Bana mike bakosakola ye, bakolo bakozwa ndoto ye. Ozali nzambe, Yahweh kumama, Papa ye. Yahweh kumama, ozali nzambe, Yahweh kumama, nzambe na peple ye. Yahweh kumama, nzambe na tansia. Yahweh kumama, nzambe na zembo ye. Yahweh kumama, Nzambe na boto, Yahweh kumama, Alela yo e, Yahweh kumama, Nayembeli yo Nzambe, Yahweh kumama, Kolo nanga kumama, Nabeleli yo papa, Yahweh kumama, Kolo nanga kumama. Emana ya leleo, Basangaka bakulaka, Basewake na basangaka, Emana ya leleo, Emana ya lele, basanga ka emana ya lele. Vamos, tokembe la nzambe. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, yonde nzambe. Ata pasi, ata minyoko, kolo eye. Ata nzala, ata kusanga. Kanga ite, ozali nzambe. Yahweh kumama, papa ye. Yahweh kumama, nalela na nzembo ye. Yahweh kumama, papa ikoyoka. Yahweh kumama, nalela na nzembo ye. Yahweh kumama, papa ikoyoka ye. Yahweh kumama, soki ozali te. Yahweh kumama, nani akosala. Yahweh kumama, soki na bali te. Yahweh kumama, nani akopesa. Yahweh kumama, soki osungi te. Yahweh kumama. Mosuswe Yahweh kumama Soki opesi maluta te Nani mosuswe Yahweh kumama Nakanisa mereza e Nama boko na yo e Yahweh kumama Nakanisi bana luanda e Nama boko na yo e Yahweh kumama Nakanisi bana milo Nama boko na yo e Yahweh kumama Nakanisi bana almanye Nama boko na yo e Yahweh kumama Nakanisi bana tira e Sala. Yahweh mama, soki opesi telo. Yahweh mama, nani akopesa. Yahweh mama, libota na ngaye. Yahweh mama, boko na yo. Yahweh mama, bobina na ngaye. Yahweh mama, boko na yo. Yahweh mama, wapi nzambe o. Yahweh mama, zamba tambulu koke. Yahweh mama, wapi nzambe o. Yahweh mama, zamba kizia mina e. Yahweh mama, wapi nzambe o. Yahweh mama, zamba papa ma vin. yo wapi zambe yo bamba flori mpange yo wapi zambe yo bamba francilola wapi zambe yo bamba botolo yo wapi zambe yo bamba felicia yo wapi zambe yo bamba zaza kitatu yo wapi zambe yo bamba patrick yo na yenda lieza Mama Colonanga, Mama Mama Colonanga, Mama Mama Jésus, pour l'adorer. Amène-moi vers Jésus, pour l'adorer. Zambe ya mirei sombe Zambia Sylvie Manene. Yawe yawe papa, yonde zambe o. Ata pasi ata minyoko kole. Ata nsala ata kusanga. Katika nga ite. Biso sube. Ozali zambe. Afa ye. Hallelujah. Na bele la nanye. Na kende ko api. Kalabasye. Soki yo salite. Nanya ko sala. Soki yo sungite awe. Nani mosusu. Libota na jisele tumba. Na maboko na yo. Kobala na nga ye. Na maboko na yo. Kobota na nga ye. Na maboko na yo. Shikshon. Yembe la zambe. Kano. Ezali ya ba Kristo, nana emba pona yoye.